तो इनकी मदद नहीं ली जा सकती, हालांकि कहीं कुछ मर्तबा बात सही बताते हैं। इसी तरह जो है शैतान का मुकाबला करने के लिए हमारा हथियार क्या होगा, और बात के मैं खात्मे की तरफ जा रहा हूँ, हमारा सेल्फ डिफेंस कैसे होगा इन जिनों से और शैतान से। तो पहली चीज़ एहतियात करना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात करें, ऐसे कोई काम ना करें जिससे ये आपके पास आए या नज़दीक आए। दूसरा काम है कुरान और सुन्नत की पाबंदी करना मजबूती के साथ। तीसरा काम है कि अल्लाह की हुजूर में हमेशा शैतान से पनाह मांगना, ख़ास तौर से कब कब वो भी याद रखिए, पनाह मांगना कब कब, बैतुल खला जाते वक्त, पेशावर पैखाने को जाते वक्त। दूसरा गुस्से के वक्त, इसलिए कि गुस्से के वक्त शैतान आकर बहकाता है, आप सब फरमाते हैं गुस्सा शैतान की तरफ से है और उसका इलाज ये कि इंसान खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, या वजू कर ले, इसलिए कि वजू पानी आँख को बुझा देता है। ठीक है, तो गुस्से के वक्त खास तौर से पनाह मांगी तो यहाँ बहुत बहकाता है। जिमा के वक्त अल्लाह में पनाह मांगी वरना औलाद में आपकी पैदा होने वाली शामिल हो जाता है। गधा अगर रात में चीखे तो आपने फरमाया है कि अल्लाह में पनाह मांगो, इसलिए कि वो देखता है जो तुम नहीं देखते। इसी तरह बच्चों की हिफाजत के लिए खास दुआएं पढ़ा कीजिए, इसलिए कि शैतान तंग करता है। इसी तरह खास पनाह हम जब मांगे कि जब जो है हमें कोई काम करना हो वरना शैतान उसमें दाखिल हो जाता है। एक बहुत प्यारा जो है एक कौल है, एक सलफ ने कहा था और उन्होंने अपने बच्चों से, स्टूडेंट से पूछा तलामीज से एक दिन, और कहा अगर शैतान तुम्हारे सामने बुराइयों को अच्छाई बना के पेश करता है तुम क्या करोगे? तो उन्होंने कहा हम लड़ेंगे। तो कहा कब तक लड़ोगे, कब तक लड़ोगे तुम, हर बार आएगा। तो उन्होंने कहा सबसे बेहतरीन चीज़ याद रख लो, अगर कुत्ता तुम्हारे पीछे लगता है या भौंकता है तो तुम क्या करोगे? तो कहा उस जो है उसको हका लेंगे। तो कहा कब तक कुत्ते को हका लोगे तुम? सबसे बेहतरीन तरीका ये, कुत्ते के मालिक को आवाज़ दो कि अपने कुत्ते को कंट्रोल में रखे। सबसे बेहतरीन तरीका शैतान से बचने का, अल्लाह में हमेशा पनाह मांगे कि इससे हमें बचा लेना, कि तो इससे हम लड़ नहीं सकते, ये तो हमेशा नए नए रूप में आएगा। सबसे बेहतरीन तरीका है अल्लाह में पनाह मांगे कि अल्लाह हमें इसको बचा ले, चूँकि शैतान भी तो अल्लाह का ही बनाया हुआ है, वो खुद थोड़ी कोई खालिक है ना, अल्लाह की बनाई मखलूक है, अल्लाह का उस पर भी फुल कंट्रोल है। ठीक है, इसी तरह जो है एक शुबा लोगों को होता है, वो क्या है, मानो कुरान हदीस से इलाज कराया तो कुछ असर नज़र ही नहीं आ रहा हमको, लेकिन वहाँ जाके झुक गए, वहाँ रगड़ लिए, यहाँ का चाट लिए, वहाँ का चिपका लिए, यहाँ का लगा दिए, यहाँ का ठोक दिए, यहाँ का लटका लिए, यहाँ का दबा दिए, यहाँ का धोकर पी लिए, तो बहुत फ़ायदा हो रहा, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर वो कुरान पढ़े ना तो तकलीफ बढ़ जा रही है और कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। तो मैं आपको एक सवाल करता हूँ, आपने आकर मुझसे कहा मेरे खेत में जो है चोर आ जा रहे, डाकू आ जा रहे, मैं क्या करूँ? तो मैं कह रहा हूँ डाकुओं से बचने के लिए आप हथियार ले लीजिए। अब आप जाकर गवर्नमेंट से हथियार ले रहे हैं, गवर्नमेंट एक हथियार आपको असाएंगे, अब हथियार इतना भारी गवर्नमेंट दे दे रही है आपको कि बस अब ये डाकू आ रहे हैं ना आपके खेत में अटैक से बचने के लिए। अब मसला ये कि मेरे हाथ में ताकत नहीं हथियार को उठाऊँ, और उठ भी जाता तो चलाना ही नहीं आता मेरे को, तो गलती किसकी है, हथियार की या चलाने वाले की? चलाने वाले की है। हथियार तो सबसे अच्छा दिया गया आपको अपनी हिफाजत के लिए, आपको चलाना नहीं आता तो आपकी गलती है। हम सबसे पहले कुरान हदीस से इलाज वो तकवा और वो अकीदे के साथ करते क्या, पूरी दुनिया घर के घूम के, दर दर घूम के, दीवार दीवार चाट कर, रगड़ कर, मल कर, चिपका कर, धोकर, लटका कर जब आ जाते चलो कुरान हदीस से भी कर लेते, तो फिर अल्लाह बोलता जाओ उधर ही घूमते रहो, जा घूम रहे थे, इधर मत आओ मेरे पास, इधर नहीं मिलने वाला। किताब व सुन्नत को आप अपने लिए आखिरी हर्फ मान ले, अल्लाह ताला ने इसी में शफा रखी, याद रखी। तो बहुत से लोग शुबा करते हैं, उसका जवाब है। इसी तरह जो है इससे बचने का तरीका, जिक्र इलाही में मशगूल रहे, क्योंकि जो इंसान जिक्र करता है शैतान उसके जिस्म में आ नहीं सकता, छू नहीं सकता, क्योंकि अगर इंसान जिक्र करे शैतान दाखिल होता रहे वो वहीं मर जाता है, उसकी मौत हो जाती, जिक्र में मशगूल रहे। इसी तरह जो है मुसलमानों की जमात से वाबस्तगी इख्तियार करे, ठीक है, इसलिए कि आप सब फरमाते अकेले के साथ शैतान होता है, दो हो तो शैतान भाग जाता है। कलेक्ट मतलब जमा रहे, ग्रुप में रहे, मुसलमानों की जमात से मुसलमानों के साथ रहे, ठीक है। इसी तरह शैतान जिन बचने के लिए जो काम करना है वो ये है, शैतान के मंसूबों की नकाब कुशाई, जो उसके प्लान्स हैं उसको उलमा इजहार करे, लोगों के सामने बताए इसके प्लान्स क्या है ताकि लोग उससे बच सके। जो इसी तरह जो काम करना है शैतान से बचने के लिए वो ये है कि शैतान की मुखालफत में काम कीजिए, मतलब जो अल्लाह कहता कीजिए, खुद ब खुद शैतान की मुखालफत होती है। इसी तरह जो है जल्दबाजी से काम ना ले, इसलिए कि जल्दबाजी का काम शैतान की तरफ से होता है, और इंसान को इब्ने आदम को शैतान जल्दबाजी करवा के काम ख़राब कराना चाहता है। इसी तरह शैतान से बचने के लिए याद रखे जो काम करना है उसमें ये भी है कि जमाई को ना ले, आपने फरमाते जमाई जमाई यॉनिंग जमाई, आपने फरमाते शैतान मोमिन को जमाई दिलवाता है, जमाई जब मोमिन लेता है, जमाई लेता है तो इससे उस पर सुस्ती तारी कर देता है, लिहाजा अगर तुम में से किसी को जमाई आए तो क्या करो, उसे मत लो, रो को मुंह को पकड़ लो, लेना नहीं चाहिए, जमाई को रोकना है। चूंकि जमाई आपने क्या फरमाया, हदीस के अल्फाज सुनिए, इस तरह से आपने फरमाया, जमाई लेना शैतानी फेल है, अगर तुम में से किसी को जमाई आए तो इसे हत्तल इनका इम्कान रोकना चाहिए, क्योंकि जब कोई कहता है हाँ, जमाई लेते वक्त लोग कहते हैं ना हाँ कहता है, तो इससे शैतान जो है हंसता है और खुश होता है। और आपको पता है मोमिन पर जो शैतान सुस्ती तारीख करता है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर एक मजमे में एक से दो लोग जमाई ले तो ऑटोमेटिकली पूरा मजमा जमाइयां लेना चालू कर देता, साइंटिफिक फैक्ट है, डॉक्टर्स होंगे तो उनसे पूछिए आप। जमाई अगर कोई एक आदमी ले मजमे में तो ऑटोमेटिकली सब चालू हो जाते, तो मोमिनों पर सुस्ती तारीख करता है। अच्छा छींक आए तो क्या कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब छींक लेना है ना, इसलिए तो कहना है, हदीस में क्या है, छींक आए तो जिसको छींक आए वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, सामने वाला जवाब दे यरहमकल्लाह, और फिर तुम उसको पलटा के जवाब दो अल्लाह यहदी कि यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम, ठीक है। तो ये उसका तरीका है, छींक लेना है, जमाई को रोकना है शैतानी फैले। हम लोग क्या करते, छींक आए और कोई ले लिया तो अरे क्या बैड मैनर्स है, टिकट्स नहीं तुमको, मजलिस में छींक ले रहे, छींक को लेना है और जमाई लेना नहीं है, लेकिन जमाई का तो मामला था पूरे मजमू में बता दे तो अरे नहीं बॉस बहुत थक गया मैं आज, छींक लेना एटिकेट से खिलाफ, जमाई लेना शैतानी फेल, ये ट्रेडिशन हो चुका है वहाँ पर। देखिए आप कैसा करते हैं लोग, बहरहाल जमाई नहीं लेना चाहिए, वरना वो ये बचने का तरीका है। इसी तरह जो है तौबार इस्तगफार की कसरत करना चाहिए, इसलिए कि इंसान से गुनाह होते हैं और शैतान उस पर हावी होता जाता है, तौबार इस्तगफार से शैतान निकल जाता है। इसी तरह जो है शक और शुबे का इजाला कर देना चाहिए, जब भी कोई शक और शुबा हो लोगों में फ़ौरन उसकी वजाहत कर देनी चाहिए। इसी तरह